wydziemiewa mnie każdego dnia. Stan dreszczy na plecach, czy to powoduje strach? Dla męczy coś nie tak, jeśli mam się czegoś bać. Brać śmierci, uciekam, tak mi nakazuje rap. Kraj kręśli mi ziemia, cóż, należę do ziemian. Planety zaniedbanej przez nieporozumienia. Temat sam znasz, życie obok mnie, zło grzechami dokarmia. Masz ukochany skandal. Bez stresu, stary, mam tu tak samo. Brak czasu, w dwójnasób, wprowadzę amo. Nie potrzebna Melisa, by uspokoić nerwy. Werdykt dedykowany, nie tylko pazerny. Ja znam to uczucie, dwa cztery na dobę. Kiedy ekipa walczy z budą pod monopolem. W niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek. Pragnienie ciągnie tam, gdzie przez tydzień otwarte. Co to za miejsce? Jak boli cię serce? Mam tego więcej. Ja znam ten stan, ty znasz ten stan. Co to za miejsce? Jak boli cię serce? Mam tego więcej. Ja znam ten stan, ty znasz ten stan. Idę i walczę z wiatrem jak z wiatrakami. Kumplowi w kieszeniach dzwonią drobne z butlami. Napić chciałby się z nami, dołóż się do wody. Tak, między pijakami wolę old school niż kluby. Nie piję, apale, jakie ma DHL. Nie jarasz plus, dla nas nieważne, sam zapalę. To jest zamach na życie szare jak chodnik. Przecież znasz to uczucie, co namawia do zbrodni. Ja znam to uczucie, dwa cztery na dobę. Zimny pod na kręgosłupie stery, a w żołądku ogień. Jestem w porządku, ziomek, z każdym co jest taki do mnie. Chociaż test potrafi zesłać na nas klątwę. Za dużo jak na jedną planetę siebie znam. Znam też życie pełne wiary jak mecze trap. Naszym mieczem mierzą siłę pod zamiar. Potrzebujemy sekund, daj nam chwilę na zamach. Stara prawda, nie ufaj sobie, powódzie świat zna. Supermanów styl MMA w klubie. Uwierz, nie chcę się wstydzić za promili bala. Zamiast puścić tu w ciry, wolę z tobą zajarać. Ja znam to uczucie, tak jak ty zrozumie. Armii kontakty kreują to powóz szponów państwa. Nie widać jak tych liter na kartce. Nasze przeznaczenie to nie życie dla zmarłych. Ja chcę widzieć, tu patrzę, to co życie mi da. Chcę jak mam być barbarzyńcą, nie chcę życia z powalce. Poznaj ziemi biografię naszej planety matki. Żyję jak potrafi, proszę grzechy wybacz mi. Ja znam to uczucie, dwa cztery na dobę. Nie da się przed nim uciec, jeśli stałeś nad dobem. Koniec dyskusji, to nasz do Boga słów. Przecież znasz to uczucie, kiedy brakuje słów. Co to za miejsce? Jak boli cię serce? Mam tego więcej. Ja znam ten stan, ty znasz ten stan. Co to za miejsce? Jak boli cię serce? Mam tego więcej. Ja znam ten stan, ty znasz ten stan.